ezalaka bokoki kopo yanga nakolinga kaka sebimie nakota na tongo na lipanda nakozela kaka tomonana mokilo solo lembisanga nakoluka kaka toyokana na bango na ntango bazwaka nani akotaka e Choque, choque, choque, mamá.